श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 16 सितंबर 1997 को सायं लगभग 4 बजे से कुचामन सिटी में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण साधारण दृष्टि से ऐसा दिखता है कि वह संसार है, परंतु विचार करने से साफ दिखता है कि ये बदल रहा है। अगर बदलता न हो तो आप हम जब माँ के जन्मे क्या ऐसे थे, तो बदलना हुआ है, बदलता ही रहता हर दम। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये बदलता न हो। आप इस अंगुली को 2 बार नहीं देख सकते, 1 बार देखा तो देखती बदल गया। बड़ी तेजी से बदलता है, और बदल करके किस तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन कहाँ गया, अभाव में चला गया, उसको देखा नहीं सकते अब कि ये मेरे बालकपन रहा, अभाव हो रहा है। मात्र दुनिया का निरंतर अभाव हो रहा है, और परमात्मा निरंतर है जो कि तुम रहते, उसमें कभी तबालना नहीं, बदलता नहीं। संसार तो एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, और परमात्मा तत्व तो कभी एक क्षण भी बदलता नहीं। वो पहले भी था, अब भी है, अगाड़ी भी रहेगा। ये पहले नहीं था, अगाड़ी नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं मिल जाएगा। तो संसार का योग सच्चा है, और परमात्मा के साथ योग सच्चा है। हम इस बात को मान लें कि भगवान हमारे हरदम साथ में है, और शरीर हमारे से निरंतर अलग हो रहा है। यह संसार मात्र हमारे से निरंतर अलग हो रहा है, और परमात्मा निरंतर हमारे साथ है। हम मर करके कहीं जावे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान हमारे साथ, नरकों में जाओ तो भगवान हमारे साथ, 84 लाख जूनी जाओ तो भगवान हमारे साथ। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चल उनकी, तब हो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना। सज्जनों, संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। संसार हमारा है सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं। क्यों हरदम बीत रहा है, हमारे लिए कैसे होगा? संसार की सेवा कर दो, माता पिता है, भाई भतीजा भौजाई है, संबंधी कुटुंबी है, उनकी सेवा करो। सेवा करने से बड़ा भारी लाभ होगा, और सेवा की इच्छा से बड़ा हानि होगी। ये हमारी सेवा करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारे को सुख देंगे, ये आशा दुख देने वाली है। आज तक संसार किसी के साथ नहीं रहा और परमात्मा ने किसी का साथ छोड़ा नहीं। हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, केवल दृष्टि, वो भगवान हमारे साथ ये विश्वास करना है। विश्वास करने लायक एक भगवान है और कोई विश्वास के लायक नहीं है। क्या विश्वास करें, वो तो बदल जाता है। जिसमें विश्वास बदल जाऊ, आपके हमारे सबके शरीर बदलते हैं, ये विश्वास के लायक नहीं है, ये सेवा के लायक। अन्न है, जल है, वस्त्र है, आदर है, सत्कार है, आराम है, ये पहुंचाना, सेवा करना। सेवा करने से हम संसार से ऊंचे उठ जाएंगे और सेवा लगने से हम दब जाएंगे। संसार हमारे पर सवार हो जाएगा, तो सेवा करने से आप ऊपर उठ जाओ, संसार से ऊंचे उठ जाओगे। कल जैसे गृहस्थ में रहने की बात बताई, इसलिए हरदम सेवा करने का भाव रखो। न जाने शरीर कब चला जाए, शरीर है तब तक सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ये बड़े लाभ की बात है। और इससे सुख चाहोगे नुकसान होगा, ये आशा किसी की पूर्ति नहीं हुई। आज तक अरबों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है, पर संसार से तृप्ति एक आदमी की भी नहीं हुई। और भगवान की तरफ चलने वाले सब तृप्त हो गए। शरणे आज बहुत सुख पाया, तो परमात्मा के चरणों का आश्रय लेने से आनंद शांति हो जाती, और संसार का आश्रय लेने से दुख मिटेगा। संसार की सेवा करो, सेवा करने से लाभ होगा, संसार में भी आदर होगा और अपने को भी शांति मिलेगी। और आप सेवा करोगे तो सेवा करना है, ये सेवा सिखानी है। बातें कोरी कहे सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरे की सेवा करो, बातों से उतना उपदेश नहीं होता जितना सेवा करने से होता है। तो संसार की तो सेवा करना है और भगवान को अपना मानना है। मीराबाई ने ये किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, मेरा और कोई नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये तो कपड़ा चाहे गहना लोग मकान जायदाद मेरी नहीं, ये मिली है, इसका उपयोग करो सेवा में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, चीज वस्तु उपार्जित करो और इनके द्वारा सब सुख पहुंचाओ, विद्या पढ़ो और विद्या के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ, सेवा करो। सेवा से मनुष्य ऊंचा उठता है। एक मार्मिक बात है, लोगों के वहम होता है कि सेवा करें तो हम फंस जाएंगे, फंस नहीं मुक्त हो जाओ। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। जैसे 80-90 वर्षों का आदमी मरे तो उसकी चिंता नहीं होती, और 25 वर्ष का जवान मर जाए चिंता होती है। अबे बूढ़ा बड़ा है वो तो बहुत देखने वाला, बहुत शिक्षा मिलती, उसी चिंता क्यों नहीं होती? उससे अब सेवा की आशा नहीं गई, इस बार चिंता नहीं होती। और जवान आदमी मर गया तो सेवा की आशा रहती है। ये सेवा की आशा है, ये दुखदायी है। सेवा करना दुखदायी नहीं है। जैसे कोई मेला महोत्सव है, उसमें कोई एक संस्था सेवा करने वाली, वो सब प्रबंध करती है, जगह जगह जल पाती है, आने जाने का रास्ता कोई वॉलंटियर खड़े रहते हैं, जाओ इधर आओ, इधर जाओ इधर आओ, सबका प्रबंध करते हैं, परंतु अपना पड़ा किसी में नहीं। अपनापन गए हो गए, सेवा की जाए वो सेवा नहीं होती, वो अपनापन सेवा को खा जाता है। अपने बच्चे का तो कुतिया भी पालन करती, तो सेवा नहीं, वो मोह है। तो मोह तो रखना नहीं है, सेवा करना है। ये माताएं अपने बच्चों का पालन करती है, परंतु कोई इनको वाह वाह नहीं कहता। और एक बालक की माँ मर गई और किसी बहन ने पालन किया तो लोगों पर असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। ये माता बड़ी अच्छी, बेचारे की माँ मर गई, उसकी इसने सेवा की, पालन किया, बड़ा उसका असर होता है, फायदा होता है। तो हो जहां मेरा पन नहीं है वहां सेवा करो, और चाहे जिन कुटुंबियों की सेवा करते हो मेरा पन मत रखो, एक टोटल बचेगा। लेने के लिए नहीं, लेने के लिए देना वो व्यापार होता है। सेवा करते हैं सेवा लेने के लिए, तो वो देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, और सेवा करते हैं सुख पहुंचाने भी सेवा के लिए, लेने भी सेवा के लिए। आपकी स्त्री भोजन बना दे, उसकी प्रसन्नता के लिए भोजन करो, वो सेवा है, अपने लिए नहीं, उसको दुख नहीं हो जाए, अच्छी बात है, सेवा ले लो। वो सेवा लेना भी सेवा करना है। स्वार्थ बुद्धि है वो हमारे को पतन करती है। नौका होती है ना, वो नौका से इस पार उस पार कर देती, उस पार से इस पार कर देती है, और वो पानी में ही रहती है पानी में ही, बस पार करती है। कब तक? जब तक उसमें पानी न भर जाए। नौका में पानी भर जाए तो वो तारे या खुद उगे। इस तरह संसार में आप रहे केवल सेवा करने के लिए, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा और दुनिया का भी उद्धार होगा। और आपके भीतर संसार भर गया, ये रे मेरे देश बेलाज तो है बजो, ये मेरे मंदिर ये मेरी थाती, ये मेरे कामिनी के लिए कर नित, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पुनि बंधव, ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाड़ से ले करो तेल जरूर मुदी जैसे बाती। अपने लिए जो करते हैं संसार में तो धोखा खाते हैं। भगवान को अपने लिए मानो तो निहाल हो जाओगे, सेवा करो तो निहाल हो जाओगे, भगवान से संबंध जोड़ा और निहाल हो, और संसार से संबंध जोड़ा फस, इस संसार में सेवा का संबंध रहो उस पुरुष हो। मेले में सेवा करने वाले पुरुष है, उनके साथ कोई बीमार हो जाए तो अपने कैंप में ले जाते हैं, वह सेवा करते हैं, पथ्य करते हैं, दवाई देते हैं, मर जाता है तो जला देते हैं। रोगे कौन? ये रोना है सेवा लेने की इच्छा से, सेवा लेना है वो रोने की तैयारी करना है, आगे सेवा की आशा रखना है वो भी रोने की तैयारी है, दुख की तैयारी है। सज्जनों दुख पाना हो तो चाहो संसार से, सुख पाना हो तो सेवा करो, इस चाहो में रात दिन सुख पहुंचाओ, सेवा करो, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा। अच्छे अच्छे महात्मा संत संसार की सेवा करते हैं, संसार का बड़ा उपकार करते हैं, परंतु चाहते कुछ भी नहीं तो उनको रोना नहीं पड़ता। और वही बाबा जी चेला बना ले, आशा रख ले तो घाटा लगे, बाबा जी रोए नहीं, कर बैठे अकेले बैठे, हमारा सेवक है हवा है वहां पर घाटा लग जाए। तो ये लेने की इच्छा है संसार से, यह पतन करने की, और सेवा करने की चाहे ये उत्थान करने की। इस बात में तो दो ही बात कहता हूँ, भगवान को तो याद रखो और संसार की सेवा करो। आदमी कहते हैं मिल गए हमारे को याद रखना, तुम्हारी याद कौन सी भाई, इसका फायदा हमारे याद रखो परमात्मा को, माने याद रख सकते आप तो याद, तो भगवान को याद रखो, संसार की सेवा करो बड़े प्रेम से आदर से। जितने कोई सेवा ले ले तो समझना चाहिए कि निहाल हो गया, जैसे व्यापारी के पैदा होने से राजी होता है, ऐसे कोई सेवा ले ले तो हमारे पैदा हो गए, हमारा उद्धार हो गया। तो अपने घर में सभी सब कुछ सेवा करो, जहां जाओ वहीं सेवा करो, वहीं सुख पहुंचाओ, आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगी सदा। और लड़ने की इच्छा से लड़ने की इच्छा से करो तो दुख होगा, ज्यादा दे देंगे तो अभिमान आएगा, कम दे देगा तो दुख होगा कि इतनी आशा रखी, इतना हमने किया क्या दिया है कुछ नहीं। लेना की इच्छा है वो दुख देने वाली, इस वास्ते संसार के साथ संबंध हमारा सेवा करने के लिए, कल बताई थी बात इस तरह की बात, तो संसार का संबंध सेवा के लिए रखो। एक बात याद आ गई, बड़ों को भी अच्छी बात सिखानी है, पर बड़ों को सिखाना है वो बड़े ढंग से। आप छोटे होकर बड़ों को कहोगे तो बड़े चिढ़ जाएंगे, कहते कल का छोरा हमारा गुरु बना है। ऐसे बहू अगर सास को सिखावे कि आप सेवा करो कि गुरु बनी आई है। रावण को एक बताया ये बंदर हमारा गुरु बना है, ऐसे भी सिख देने का एक तरीका है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, जो बच्चियां हैं लड़कियां हैं उनसे विशेष कहना है कि घर वालों को सेवा करो, सेवा का आदत बनाओ, सेवा का स्वभाव बनाओ, सुख पहुंचने का स्वभाव बनाओ, काम धंधा करो सेवा करो, जहां जाओगे वहां आदर होगा कि बहू हमारी बड़ी अच्छी आई है जो सेवा करती है। सेवा करोगे नहीं तो महाराज बहू भी अच्छी नहीं लगी कि सेवा नहीं करती, सेवा करने वाली अच्छी लगती। कल बताया नहीं छोरी छोटी बहू सबको अच्छी लगी, सेठ पर असर दूसरों पर असर, इसे सिद्ध क्या हुआ, सेवा करना है ये धर्म है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो सब सेवा जीवों की सेवा करता है, ऋषि मुनि की सेवा, देवताओं की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, वृक्षों की सेवा, मनुष्यों की सेवा, ऋषि मुनियों की सेवा और भगवान की सेवा। भगवान की कमी पूर्ति करता है, सुना आपने भगवान की कमी, भगवान में कमी है, उस कमी को मनुष्य पूर्ति करता है और भी नहीं। मनुष्य का भगवान की क्या कमी है, आपकी हमारी जो कमी है वही भगवान की कमी है। हमारे का उद्धार करना भगवान राजी हो जाए, भगवान की कमी मिट जाए। भाई सब जगह ईश्वर का रूप है तो जो कमी हमारे में वो ईश्वर की तो है, इसमें कमी है। अगर भजन करें भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक लड़की ब्याह कर घर पर आई, उसके एक पति थे, देवर जेठ कोई नहीं, एक माँ थी, एक पिता थे, एक लड़का, एक दादी माँ, बस इतने प्राणी। तो आकर वो सेवा करती, उसने अपने पिता से अच्छी शिक्षा पाई थी, जैसे कलवारी छोकरी की बात बताई ना ऐसे। पिता ने कहा बेटा जहां जाओ सेवा करो, कहावत है ये चाम प्यारा नहीं काम प्यारा है, काम धंधा करो राजी होंगे, चमड़े से राजी नहीं होंगे, काम धंधा चाम प्यारा नहीं काम प्यारा, काम धंधा करो सेवा करो। छोटी बहू महाराज सबसे तेज होगी, सास सर पर असर पर सास पर ससुर ससुर पर, छोटी बहू कहती काटे खटकरी परेशान करती है। तो ऐसे पिता ने सिखाया बेटा जहां जाओ वहां सेवा करना, सुख पहुंचाना, देखो एक बात याद आ गई, आप लोग घरों में और बाहर जहाँ जाओ वहाँ सेवा करोगे तो आपकी भी इज्जत होगी, हमारी भी इज्जत होगी, और सेवा नहीं करोगे तो आप फजीती होगी, हमारी भी साथ साथ फजीती होगी। धूल तेरे सत्संग में काम नहीं करती, लड़ाई करती है तो हमारे भी धूल पड़ेगी, आपका भी भला नहीं होगा। ये सेवा करो तो क्या बात है, यह सत्संग का प्रचार करना बहुत बड़ा लाभदायक है। वो प्रचार होता है सेवा करने से, उपदेश से नहीं होता है। उपदेश सुन लेंगे, सेवा करोगे तो सेवा करने का असर होगा। तो कुटुंब में सेवा करो, तो लड़की ब्याह करके आ गई, खूब रसोई बनाती है, झाड़ू देती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, पानी भरती है, सब काम करती है बड़े उत्साह से, परंतु उसी सास है वो उस बूढ़ी माँ को तंग करती है, दुख देती है, ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। तो छोकरी ने समझा कबीर माँ जी को क्या कहूं, हमें तो सास पूजनीय है, लोग माँ जी ऐसे नहीं करो, माशा सेवा करो, कहते छोरी गुरु बनी हमारी। तो उसको उपदेश देने का तरीका है, वो चोरी रसोई बनावे, भोजन करा दिया, बर्तन मल दिया, सब चौका बर्तन कर दिया, दिन में जाकर के बूढ़ी दादी जी के पास बैठ जाए, उनके चरण चापी करे, सेवा करे। सास को अच्छा नहीं लगता, सास ने कहा वहां क्यों बैठी है, तो बोलो कोई काम है तो बताओ, तो काम तो नहीं, बोलो वहां क्यों बैठी है। तो जवाब दियो, याद रखना है लड़कियों, याद करो बात, भाई भाई भी याद करो, मेरे पिताजी ने कहा कि देखो बेटा जवान छोरों के पास बैठा नहीं, जवान छोरियों के पास मत बैठना, बड़े बूढ़े हो उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। तो अपने घर में तो बूढ़े माँ जी यही है, सबसे बूढ़े हैं, तो बूढ़े माई तरह पास बैठना और शिक्षा लेना। क्या शिक्षा लेना, तो कहा देखो बेटा हमारे घर की रीत वहां नहीं चलेगी, वहाँ सासरे की रीत चलेगी, सासरे भी जो रीत है वो करना, हमारे घर की नहीं। तो मैं पूछती हूँ दादी सास से पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती है, ये पूछती हूँ, क्योंकि पांच दिन और मेरे को भी काम पड़े। तो पिताजी ने कहा कि अपने सासरे की रीत चलनी है, यहाँ की रीत नहीं, लड़की सासरे में होंगे पीर के नहीं रही, पीर की नहीं रहती, उसका घर वही हो गया जहाँ सास है। तो क्या कहा बुढ़िया ने, बुढ़िया ने कहा कि ठोकर ना मारे, गाली ना दे तो मैं तो सेवा ही मान लू। तो ये कोई बात होती तो मैं नहीं सब, मैं तो भावा भाव बेची है, जैसी सुनी वैसे कही, मैंने तरफ से कुछ नहीं किया। मैं तो सास लगी डरने, अब जो कुछ बर्ताव करो तो छोड़ सीख जाएगी, कभी बार ये नहीं है तो कभी बार ये खुद ही भी आ जाएगी, तो सावधान हो गई। एक दिन बैठी है और माँ जी के खाट है पुराना, वो झोली बनी हुई हो, यू मुंह लटके उनको देख रही, क्या देख रही भी नहीं, तो मैं देखती हूँ कि बूढ़े बड़ों को खाट कैसा दिया जाए, पागल दिया थोड़ा जाता है, ये तो पुराना हो जाता है, दिया तो मैं कभी, क्या बात करती है तू, तो पुराना हो जाए तो वही रहने देना, कि बदले कौन, आप आज्ञा दे दो मैं बदल दू, तो तू बदलते है। भीतर से नमाज का ढोलिया बढ़िया ला करके नमाज से बना हुआ दादी से बिछा दिया, बिछौना बिछा दिया दादी ने सेवा। तो बड़े बूढ़े ये माता है ना, थोड़ी सेवा करूँ ये बहुत राजी होती है, इनका हृदय कोमल होता है। जो छोटी बहू है मेरा छोटी बालक, जब दादी से आएगी तो बड़ी खुश होगी, आशीर्वाद देती, बड़ी प्रसन्न होगी। तो एक दिन वो देखती है कपड़ा धोया दादी जी का, जो कपड़े सांगरी सांगरी छोड़ाई हो, क्या देखती हो, निगाह रखती हो माइतों को कपड़ा कैसा दिया जाए, कि फिर वही बात, ऐसा कपड़ा दिया जाता है तो ये तो पुराना हो जाता है, तो फिर वही बदले कौन, आज्ञा आप दे दो, मदद हो गया, मैं सब कर दूं ठीक। रस्या बदल दे, बढ़िया बढ़िया। देखो सेवा करती हो तब असर पड़ता है, और उपदेश दे असर नहीं पड़ता। काम करने में करूंगी, आप आज्ञा दे दो, हुक्म दे दो, नहीं तो काम देने से ही बात, सेवा करने से लड़ाई कर रहे। तू कैसे आई सेवा करना, तू कौन है सेवा करने का? इस बात आपको वो करूं, कपड़े ही अच्छा हो गया, धो लिया हो गया, बिछौना अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया। पर बात क्या थी कि भोजन देती थी वो ठीकरी में, तो भोजन देने के बाद वो ठीकरी इकट्ठी कर ली एक कोने में, ठीकरी पे कि बहू यह ठीकरी इकट्ठी हो गई है, ये तो काम पड़ेगा तो आपके वास्ते, हमारे वो ठीक ही बताएगी। हमारे पिताजी ने कहा है तुम्हारे तुम्हारे शास्त्र की रीत चलेगी, हमारी रीत नहीं चलेगी, तुम ये रीत थोड़ी है तो ठीक भी मांझे गुण थाली तो मैं मांझ दू, तो थाली भी दिया कर उठा फेंक, ठीक मेरे क्या करना, ये तो आपके वास्ते रख। सास में सुधार हो गया। अब महाराज जो कोई काम करे, सास की सेवा करे, उस दादी सासू की सेवा करे, प्रसन्नता ले उनकी, उपदेश नहीं प्रसन्नता। ऐसे करने लगे महाराज, सास को और ससुर को और ससुर की माँ को सबको संतोष हुआ कि बहू बड़ी अच्छी आई, तो अपने आराम मिलेगा, प्रशंसा होगी, ठीक होगा। इस वास्ते लड़कियों को चाहिए अपना काम सीखे, काम नहीं सीखती है ना तो उसकी निंदा होती है। पता है क्या कहती है, मैंने सुनी है, घर में बहू काम नहीं करती, रसोई बनाना आता नहीं, तो वह माँ रांड सिखाई दी है, माँ रांड माँ को गाली मिलती है, माँ रांड सिखाई कौन बोलो, तो आपको गाली मिलेगी। लड़कियों को प्यार से स्नेह से, बेटा ये काम करो, बेटा ये करो, प्यार से बोलो, बेटा बोलो, बेटी बोलो, भाई बोलो, छोरी बोलो, मतलब रांड रांड कभी नहीं बोलना, आ रांड जा रांड खा रांड पी रांड, नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः संपूर्ण दे रही है, ऐसा कभी नहीं। कुंवारी कन्या भगवती देवी का स्वरूप है, अच्छे पुरुष कन्या को पैर नहीं छुआते, भाई हमारे घर में देवी साक्षात भगवती है, प्रसन्नता लेना हो तो आप गए कन्याकुमारी, दक्षिण में पार्वती जी तपस्या करती है, वो कन्याकुमारी है, तो वे तपस्या करती है, लड़कियों को भोजन करो, बड़ा भारी पुण्य बताया है, छोटे बच्चों को और छोटी बालिकाओं को भोजन करना बड़ा पुण्य, जैसे ब्राह्मणों को भोजन करा क्यों पुण्य होता है, कुमारी कन्या शुद्ध स्वरूप है उसमें सीखो। और कन्याओं को चाहिए कि सेवा करें माँ बाप की, माँ बाप को तो चाहिए कि उनको शिक्षा दे, कामनता करावे, सिखावे, उनको माँ बाप की सेवा करे। और एक बात याद रखो, बच्चियों के लिए कहता हूँ, आप भी करो बड़ा अच्छा है, माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती सातवा, सीता माता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता, सातवा सीता माता का सुबह शाम आप नाम ले लो, सीता माता को याद कर लो और कुंती माता को याद करो, आप बड़ी श्रेष्ठ बन जाओगे। मनुष्य जैसा ध्यान करता है चिंतन करता है वैसा स्वयं बन जाता है, तो सीता जी जैसी कुंती माता जैसी कहां माता, महाराज युधिष्ठिर धर्मराज उस कुंती का जन्म लेते हैं। कुंती की सेवा करने की बहुत थी, सूरसेन की बेटी थे, सूरसेन का और वो पार्थ था पिता प्रथु, उसका प्रेम था तो स्नेह हो गया था, तो कुंती भोज राजा था, कुंती भोज तो कुंती के गोद दी, पहले कह दिया हमारे बालक बनेगा, तो आपस में बहुत स्नेह था कि तुम्हारे बालक बना हमारे को देना, हमारे बालक तुम्हारे को देना, ऐसे स्नेह के कारण से छोटी अवस्था में भी अपने मित्र को दे दी, तो कुंती नाम पड़ा, यहाँ पार्थ नाम था, पार्थ प्रथा, प्रथा नाम था वहां, कुंती नाम हुआ। तो बड़ी सेवा करती। तो एक बड़ी विचित्र बात बताऊ, ये दुर्वासा ऋषि है ना, ये जा गया साप ही दिया, क्रोध ही किया, स्वभाव था इनका। वे कुंती भोज के यहाँ पहुंचे तो कुंती भोज ने कहा, बेटा अपनी कन्या छोटी, अपने मित्र की बेटी अपनी बेटी है, बेटा ये ऋषि की सेवा करो। तो छोटी तो अवस्था, बूढ़े बड़े छोटी देख खुश हो जाते, द्रवित हो जाते। इन माताओं का, बड़े बूढ़े संतों का एक प्रेम होता है। अरे बालिका बड़े काम करे, अच्छे अच्छे लक्षण, तो खुश हो गए, दुर्वासा प्रसन्न हो गए। ये प्रसन्न होना बहुत कम आता है, गुस्सा हुआ, जहां गए गुस्सा किया, साप दिया, ऐसे प्रसिद्ध हुए दुर्वासा ऋषि। कहा, बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, तो ना के तो गुस्से हो जाएंगे, कुंदी गर्ज नहीं थी, एक मंत्र दूंगा हमारा, ये मंत्र लेकर के जिस देवताओं को चाहो वो देवता हाजिर हो जाएंगे तुम्हारे सामने, ऐसी सिद्धि है इसे। ले लिया दुर्वासा, खुशी होकर देने की बात बहुत कम आती है, गुस्सा करने की बात आती है ज्यादा। तो उस दिन एक दिन वह खड़ी थी बाहर छत पर, सूर्योदय उदय हुआ, सूर्य उदय तो वो मंत्र पढ़ा, सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ा तो सूर्य भगवान सामने प्रकट हो गए मनुष्य रूप से। तो क्यों बुलाया बोलो, महाराज मैं तो मंत्री परीक्षा करी कैसा है कि हमारा मिलना निरर्थक नहीं जाता, देवता हम वरदान देकर जाते हैं, हमारा मिलना सार्थ होगा, तो मैं क्या करूं महाराज, कि तुम्हारा लड़का होगा, कि महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, दूषित नहीं हुआ, तेरा शरीर दूषित नहीं होगा, तेरी कन्या पुत्र हो जाएगा, दो पुत्र जन्मा, वो कर्ण हुआ, कर्ण जन्मते ही बड़ा सुंदर बक्सा बना करके उस बक्से में रख दिया, बंद करके उस नदी में बहा दिया। वो वहां पांडव के वहां पहुंचा, कौरव के वहां अधीरथ नाम का सूत था, वो स्नान करने वो गए तो बक्सा मिला, बड़ा सुंदर बक्सा, पानी कहीं से प्रवेश न हो ऐसा बड़ा सुंदर। वो लाया, उसमें देखा तो एक बच्चा छोटा सा नवजात शिशु पैदा हुआ बैल, उसके एक कुंडल थे कानों में जन्म से, और त्वचा थी वह कवच था, सूर्य का साक्षात पुत्र था, वो अधीरथ ने पालन कर लिया। अधीरथ की स्त्री का नाम था राधा। तो अधीरथ ने कहा, देखो ये तुम्हारे को भगवान ने बेटा दिया, अब इसका पालन करो, तुम्हारा पुत्र है। उसने पालन किया, बड़ा हो गया, बड़ा श्रेष्ठ हुआ, कब कर्ण हुआ। तो कुंती माता थे कुमारी अवस्था में जन्मा था, इस वास्ते उन्हें पानी में बहा दिया। तो कुंती माता कितनी श्रेष्ठ हुई महाराज, जब पांडव वन में चले गए तो कुंती माता गांधारी के पास नहीं रही, गांधारी जेठानी थी, विदुर जी के घर पर रही। विदुर जी छोटे होते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर तीन भाई थे, वो दासी पुत्र थे, तो उसके घर पर रही। वो माँ की दृष्टि से बड़ा आदर करते थे विदुर जी महाराज, और विदुरानी वहां रही। घर पर क्यों नहीं रही, कुंती ने कहा, जहाँ हमारी बहू का चीर खेचा गया, नग्न करना चाह, मैं ऐसी अशुद्ध जगह नहीं रहूं, ऐसी अपवित्र जगह मैं नहीं रहूंगी। ऐसे कर वो विदुर जी के घर पर गई, विदुर जी सेवा करते थे। तो कुंती माता बड़े प्रेम से वहां रही। तो कुंती में बड़ी शक्ति थी, महाराज पतिव्रता थी, बहुत देर सात्वी है, ये पंच कन्या है, पंच कन्या ये दूषित नहीं होती है, ऐसी कुंती माता। तो इसका पति था पंडु, धृतराष्ट्र का छोटा भाई, उसके छोटे विदुर, विदुरदासी पुत्र थे, ये अंबा और अंबालिका के पुत्र थे, कासार राज्य दो कन्याएं थी उनके पुत्र थे, तो वो सेवा करते थे। और पंडु है एक दिन गया शिकार में, जो ऋषि थे किंदव ऋषि, वो किंदव ऋषि हरिण बन करके और रानी का शंकर रहे थे, इसने उसको मार दिया तो वो मर गया हरिण। तो उस हरिण ने श्राप दिया, तू भी अपनी स्त्री पास जाकर तो मर जाएगा, श्राप हो गया। तो ये जंगल में ही रहते थे, जो कथा है बड़ी, तो वही जंगल में रहती थी कुंती महाराज। पति पता अपने पति का पालन कर सेवा करती थी। वो थी पंडू की दूसरी स्त्री माद्री, छोटी बड़ी थी कुंती। कुंती के युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तीन पुत्र हुए, और नकुल और सहदेव माद्री के बेटा थे, छोटी माँ के बेटा थे। पर पांचों में बड़ा स्नेह था। इसमें भी मादी पुत्रों पर स्नेह बहुत था कुंती का। उसका शरीर शांत हो गया पंडू का, तो सती कौन होगी और बच्चों का कौन पालन करेगा? तो कुंती ने कहा कि मैं सती होऊंगी। मादी ने कहा मैं होऊंगी, क्योंकि आपका अधिकार नहीं, मेरे कान से प्राण चले गए, मेरे कान से मर गए, इस वजह से सती मैं होऊंगी। ये दो बेटा आपको देती हूँ। तो महाराज कुंती माता ने भीमसेन, अर्जुन और युधिष्ठिर का इतना दान दिया जितना कुंती माता रखती थी नकुल से थी। बहुत स्नेह रखती थी, बड़ा प्यार करती थी कि छोटी का बेटा है ना, उसका ज्यादा करती थी। युधिष्ठिर महाराज भी नकुल सहदेव का ज्यादा ख्याल करते थे। वन पर्व के अंत में कथा आती है, तो ये बात कहता था, कई बातें आ गई बीच में। मनु लड़कियों के लिए कुंती माता को याद करे, बहुत सहने वाली। जब पांडवों का राज्य हो गया, उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, तुम क्या करते हो, तुम्हारे 100 बेटा मार दिए भीमसेन ने। भीमसेन ने प्रतिज्ञा करनी थी, जब द्रौपदी का चीरहरण करने लगे, तो चीरहरण करने लगे क्यों करने लगे? ये जब पांडवों ने जिग किया, एक सभा थी मैदानों की दी हुई, उसमें जो द्वेष रखे उल्टा दिखता था। दरवाजे के दीवार, दीवार की जगह दरवाजा, पानी की जगह जल, जमीन, जमीन की जगह पानी, ऐसा दिखता था। तो दुर्योधन गया, ऐसी ईर्ष्या थी, बहुत बड़ा विजय किया, बड़ी भारी प्रसिद्धि हुई, चारों दिशा जीत कर लाए पांडव किया था। तो दुर्योधन गया तो कहते भीत की लगी, दरवाजा था नहीं, दरवाजे का इधर पड़ा, तो दरवाजे में गया, आगे देखा तो जल है, तो जवा ऊंचा ले लिया, एकदम जल में गिर गए, ऊंचा ले लिया थर में, नहीं जल आया तो जल में छोड़ दिया, गिर गए। तो सामने बैठी द्रौपदी उपराशी और भीमसेन ने कहा, अंध पिता के अंध से बाटियों कबूटी भीम, भारत कुल गर्व भयो आई विविताशी, अंधों का अंधा ही हुए। ये लग गया, अब लज्जा किस बात की है, नगर गुरु सभा में अंधे सभा अंधा ही है, राजा है अंधे, लज्जा किस बात, लज्जा तो नेत्रों की होती है, ये अंधा है, ये भीतर में बैर था। तो नगर करना चाह, पर भगवान की सहायता, भगवान को याद किया, सजनो विपत्ति में भगवान याद आ गए। एक मालवाड़ी की कहावत याद आ गई, अब की बिना मैं माँ याद आवे, जब आप बता दी तो माँ याद आती है, ऐसे भगवान याद थे भगत को, आप बता दी भगवान भी याद आते। गोपी जनप्रिय द्वारका भाषण, कृष्ण गोपी जनप्रिय है, कौरवारो मंगना किन्न जाना से केशव, आप जानते नहीं हो महाराज इस रूप में डूब रही हूँ। दुशोधन का बुरा हो गया, बुरा नगरी कर दो, ये तो अंधा हुई सभा है, ऐसी कथा हुई। द्रौपदी पहले आई नहीं थी, वो कहता थी कि मैं स्त्री धर्म में हूँ, एक वस्त्र हूँ, एक वस्त्र पहने के मैं सभा में नहीं आऊंगी। तो नौकर को ना दे दिया, दुशासन को भेजा, केस पर खेच कर ले आया, बड़ा अपमान किया, गिरा दी केस बगैर ठंडी के जैसे कुत्ता मर जाए उसको कैसे जो। उस सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, बड़े बड़े मारुति, बड़े बड़े भीष्म जी वहां बैठे थे, कुछ नहीं बोले। तो उसकी आशा थी कि ये बोलेंगे कोई चीर खा जाता, कोई नहीं बोला। तो क्या भाई सबसे निराश हुई, भगवान को याद किया। सज्जनो भगवान के समान कोई रक्षा करने वाला नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, कोई देश होता 10,000 गज बल घटियो और घटियो 10 गज सी, 10,000 हाथियों का बल रखा दुशासन ने मैंने किया। तो जब ये बात हुई तो क्यों हुई कि जुआ खेला उस पर युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य लगा दिया, खजाना लगा दिया, गहना लगा दिए, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव को लगा दिया, अब कोई बात नहीं रही। तो शकुनी बोला कि द्रौपदी बाकी, द्रौपदी को लगाओ, तो द्रौपदी को लगा दी, उसको भी हार गए। तो दुशासन ने कहा आओ मेरे यहाँ बैठो, अब तुम हमारी हो गई, हमारी अब उनकी नहीं रही है, हम जीत गए। तो वो बात कही तो भीमसेन से सहने गया, भीमसेन दांत हाथ पीसने लगा, रूमों से चिड़गा निकले, ऐसा क्रोध आया, धुआं निकलने लगा, ऐसा क्रोध आया। युधिष्ठिर महाराज का शुक्र है, कितनी महाराज कितना बल होते हो गए, बड़े भाई ने कह दिया, आज पिता का भी जितना आदर नहीं करते जितना भीमसेन आदर करते युधिष्ठिर महाराज का। उस समय उन्होंने कहा, दुशासन ने चीर खाचा था, तो उसने कहा तो जब संधि का विस्तार आया, आगे जब वे उपलब्ध स्थान में थे उस समय में संधि का प्रस्ताव लेकर कृष्ण बाबू जाने थे कि भाई हम संधि कर ले, युद्ध न हो तो अच्छी बात है, तो उस समय युधिष्ठिर कहने का संधि होती अच्छी बात। भीम अर्जुन नकुल सहदेव ने कह दिया, भीमसेन को भगवान ने कहा तू संधि चाहता, नहीं नहीं मैं संधि नहीं चाहता, मेरी तो बात है संधि करो तो भवताम निपति पड़ेगा, मतदान कौरव शतंग समरे नावत दुस्साहन संचूर्णयाम गिरयान सुयोधनो संधि करो तो भवताम निपति पड़ेगा, तुम्हारा राजा करे, मैं तो ये काम करूंगा, एक तो सौ है दुर्योधन के भाई, उन सौ को मारूंगा, अकेला मैं मारूंगा सौ को, अगर कोई दूसरा मार दे तो उसको मार के सौ सिंह पूरी करूंगा, मैं मारूंगा। और इसने जान दिखाई कि यहाँ बैठ दो अपनी गदा मारूंगा, टांग तोड़ दूंगा, और इसने ऐसा अन्याय किया है, इसका खाद छाती के खून पीऊंगा। तीन बात कही, जब तक उस खून न पी लो, जब तक सौ को न मार दू, जब तक जान न तोड़ दू, तब तक संधि करो, मैं नहीं करूंगा। ऐसी बात तो बात कभी थोड़ी भी निश्चित याद आ गई, कह रही माँ भाटी कथा बड़ी विचित्र है। तो कुंती माता किसी तेज थी कि जब पांडव वनवास में रहे 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष तक तो विदुर जी के पास रही, परंतु जब युधिष्ठिर महाराज का राज्य हो गया और विदुर जी के कहने से धृतराष्ट्र वन में जाने लगा तो कुंती माता साथ में गई, धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में कुंती गई। द्रौपदी ने कहा मैं जाऊं, सुभद्रा ने कहा मैं चली जाऊं, कि ना तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरी जेठानी है, मेरे सास की तरह मैं सेवा करूंगी, वृद्धावस्था होगी बूढ़ी होगी, बेटा राजी लग रहा है। जंगल में गई महाराज, वहां पानी भरती थी, कंदमूल लाकर देती थी, धृतराष्ट्र तो था अंदर, अरे ये पट्टी बांध रखी थी, अब सेवा ये कुंती करती। उसने महाराज पांडवों के वनवास में होने पर गांधारी ने प्यार नहीं किया, परंतु राजा युधिष्ठिर महाराज राजगर बैठे हैं और कुंती ने ऐसा काम किया, तो कुंती बड़ी श्रेष्ठ थी, इस वास्ते लड़कियों कुंती माता का नाम है, ये कुंती माता का नाम लेने से तुम्हारे में भी कुंती गुण आ जाएगी, सहिष्णुता आ जाएगी, बड़ी श्रेष्ठता आ जाएगी, इस वास्ते कुंती माता का नाम लो और माता पिता की सेवा करो, उनका कहना करो, माँ की प्रसन्नता लो, माँ की आज्ञा पालन करो, जिससे आपका भी कल्याण होगा, इस वास्ते कुंती माता। तो वह लड़की है जो सेवा करती दादी सासू गई तो सास सुधर गई, तो बड़ों को उपदेश देने का तरीका होता है, इस तरीके से बड़ों को उपदेश दो, बच्चियां तुम ऐसी सेविका बनो जहां जाओ वहां वहां हमारा सभी, लड़का अच्छा बनता है तो एक कुल का उद्धार करता है, और लड़की अच्छी बनती है ए वाह उत्तम गुण थी उभय कुल उजवारी, दोनों गुणों की प्रशंसा होती है, माता पिता की धन्य है माता पिता को, और ससुराल वाले भी धन्य हो जाए, हमारी बहू ऐसी है और वही बेटी ऐसी होगी, तो ये लड़कियां अच्छी हो जाती है, दो कुल की महिमा होगी, ऐसे बिगड़ जाए तो दो कुल कलंक लगेगी, सासरे पीर दोनों को कलंक लगेगा, इस वास्ते लड़कियों को शुद्ध निर्मल बनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और सेवा के आदत स्वभाव डालना चाहिए, ये आपका कल्याण करने वाली चीज है। तो वह इसलिए सेवा करती थी बच्ची, सेवा सिखाई अपनी सासू को भी, कैसे सिखाई, काम करके सिखाई, काम धंधा सब करती, जो सासू कहे वो काम कर देना, दादी सासू कह दे, ससुर कह दे, पति कह दे, वही काम करना, बड़े उत्साह से, बड़ी उम्मीदवारी से। तो ये में सेवा धर्म है, ये माताओं में है, पुरुषों में इतनी शक्ति नहीं है। अगर पति बीमार हो जाए तो स्त्री सेवा करती है, पर स्त्री बीमार हो जाए तो पति सेवा करता है? कहते शर्म आती है। अच्छा माँ बीमार हो जाए तो अब शर्म, माँ की सेवा में शर्म आती है? सेवा का भाई आप में भाव नहीं है, ये कमजोरी बताई तो महाराज जिस संयम को आप रख नहीं सकते, वो सुख जिस बालक ने दिया और वो गर्भ में आया और उसका नाश कर देना, इसके समान कोई विश्वासघात होता है? इसके समान कोई हत्या होता? आपको इतना सुख दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो माँ बाप को सुख देकर गर्भ में आया बालक उसका घृणा देते हो, इसके समान कोई हत्या हो सकती? बहनों भाई सब विचार करो, ऐसा काम कभी मत करो, अपने घर से उठा दो इस बात को, कोई बात नहीं। कहते खाएंगे क्या? अभी थोड़ा दिन पहले जनता थोड़ी थी, उस समय बाहर से गेहूं आए थे, मेरे को याद है, आपको याद है मेरे पता नहीं। आज बाहर गेहूं चावल बाहर जा रहे, संख्या बढ़ी तो कम बढ़ा तो खेती बढ़ी, तो ज्यादा आदमी हो तो खेती ज्यादा करोगे, आदमी को मार दो के गंध का खाएंगे, खाएंगे बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल असत्य बात है। जितना आदमी ज्यादा होगा, जो जन्मेगा दो हाथ लेकर जन्मता है, दो हाथ बीच एक पेट होगा। आप एक आदमी कुटुंब का पालन करते हो, आज 60-70 रुपया रोजाना खेत में मिलता है, क्या वो काम करे भूखा रहेगा? आप जरा सोचो भाई, इस बात पे क्या काम मत आओ, नाश मत करो, कुल का नाश मत करो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, न जाने कोई महात्मा आ जाए, पता है घर में कौन आया है, कोई संत महात्मा ये बना यहाँ तो आते, हम कहाँ जन्मे बताओ, हम ऊपर से आए, इनके माताओं की गोदी में आया, इन्होंने कहीं दूध पिया, इनसे एक पारित हुए, है कोई और उपाय बताओ? ये माताओं के आते हैं। तो माताओं को चाहिए कि दया रखो, पालन करो। पुरुषों को भी चाहिए, कई कई पुरुष बहुत तंग करते हैं स्त्रियों को, कई स्त्रियां जो तंग करती है, बड़ा दोष है। पति प्रत पालन करो, लड़की की तरह से काम करो, बड़े उत्साह से काम करो, तो कितनी बढ़िया बात हो जाए, आपका घर ठीक हो जाए, सब स्नेह से रहे और धन बढ़ता है, जहाँ संपदा संपत्ति लाना प्रकार की संपत्ति आती है। इस वास्ते भाइयों बहनों तत्परता से काम करो, परिवार गर्भपात बिल्कुल मत करो, महान हत्या है। इस वास्ते भाई सब ठीक हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।